Καλή χρονιά. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Όξο βρε! Ας γιορτάσουμε παιδιά. Όξο ρε περίχαρε! Και του χωρισμού ο πόνος. Άτιμε! Ας μη μείνει στην καρδιά. Γι' αυτό και μη φοβάστε για την Ελλάδα. Έχει αστήρευτες δυνάμεις μέσα της. Μετά την κρίση θα ανοίξει μια καινούρια, καλύτερη σελίδα για την Ελλάδα. Με άδεια ράφια, με κλειδωμένα μαγαζιά, χωρίς καύσιμα, χωρίς φάρμακα και με δελτίο στα τρόφιμα. Ψηλά το κεφάλι λοιπόν, αισιοδοξία στις καρδιές, υγεία, αγάπη, χρεοκοπία. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Τα είπε όλο ο Πρωθυπουργός. Γεια σας, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Είναι η πρώτη ελληνοφρένεια του χρόνου και δεν είναι όπως συνήθως είναι, γιατί είμαστε και οι δύο εδώ. Γεια σας και καλή χρονιά σε όλους. Χρονιά πολλά, ευχές. Ναι. Να είναι ένα φέτος παραγωγικό. Ναι. Η ανάπτυξη έρχεται. Τι να λέει? Είναι ένα φέτος παραγωγικό. Φέτος, είπε ένα έτος. Ναι, έτος. Ναι, όλα μα και φέτος και έτος. Και φέτος και έτος. Φέτος να είναι έτος. Ποιος τραγουδάει το καλή χρονιά? Δεν θυμάμαι. Είναι, ωραίο το λέει. Σκυλάδικα λίγο, αλλά ναι, ωραίο. Είναι ωραίο. Για Σαμαρά είναι, τι ήθελες. Για Σαμαρά, σωστά, έχεις δίκιο. Είπαμε να την κάνουμε έτσι την εκπομπή σήμερα, να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, αφού σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, να έχετε δύναμη. Με το δεξί. Πάλι. Ποδαρικό. Τι, με τι. Και πέρυσι με το δεξί. Να πάνε όλα δεξιά. Είναι καλό αυτό. Προηγούμενη. Δεν είναι καλό να πάνε όλα δεξιά. Όχι, βέβαια. Αν δεις τις χρονιές που πήγαιναν δεξιά τα πράγματα, ήταν χειρότερες. Θα μου πεις σοσιαλιστικά. Θα σου το πω, σοσιαλιστικά. Με το αριστερό. Και θα σου πω εγώ μετά. Τι θα πεις, για πες τίμιο. Ευχές. Εγώ λέω να συνεχίσουμε τις ευχές, που είναι ό,τι καλύτερο και όλοι αυτές τις μέρες αυτές δίνουμε. Οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα είναι μήνες χειροτέρευσης και προβλημάτων. Γέρο χρόνε φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά. Οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα είναι μήνες χειροτέρευσης. Ήρθανε ως με τα δώρα. Χειροτέρευσης και προβλημάτων. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Γιατί μας το κόβεις όμως? Ήρθω νέος με τα δώρα, με Πανταζή. Τραγούδια με χαρά. Ο παππούς του Πανταζή τραγουδάει. Μάλλον, δεν ξέρω. Λοιπόν, ευχές και από το Μητσοτάκη, οπότε τι άλλο μπορεί να θέλει κανείς? Νομίζω έχει μείνει κανείς που δεν έχει δώσει ευχή. Είναι ένας. Είναι ένας που μας λείπει. Είναι και μοναδικός. Είναι και μοναδικός και θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Είναι εδώ ή εκτός πατρίδας? Σε κανένα έδρανο, στο Χάρβαρντ. Μάλλον σε κανένα έδρανο θα είναι. Στις γιορτές νομίζω έρχεται Ελλάδα. Ναι, όπως όλοι οι μετανάστες γυρίζουν πίσω στην πατρίδα τους συγγενείς. Εύχομαι σε όλους μια χρονιά υγείας και προόδου. Μα κι αν φύγεις μακριά μας, στη καρδιά μας πάντα ζει. Ταραχή, στη καρδιά μου να φέρνει, ταραχή. Πάντα ζει, κάθε λυπή και χαρά μας που περάσαμε μαζί. Χρόνια πολλά. Να χαθείς κάθε... Τα κύριε σώζω. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Πώς χάρηκα που σε είδα. Συστήνεται κιόλας. Του λέει η Ρένα τον κύριο Ζόρζ και λέει εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν λες και υπάρχει άλλος Ζόρζ ή Γιώργος ή Γιωργάκης σε αυτόν τον τόπο? Δεν είναι κρίμα να μην είναι εδώ όμως? Μπορεί να είναι. Μπορεί, αλλά είναι κρίμα. Να μην εμφανίζεται τουλάχιστον. Ας είναι να εμφανίζεται. Μπράβο. Θα μπορεί, και ο Βαρουφάκης δεν είναι εδώ, αλλά όλο όποτε κάνει ζάπινγκ θα το δει σε ένα παράθυρο. Σε ένα Skype. Σε ένα Skype, ναι. Ας είναι και ο Γιώργος μέσω Skype. Ο Γιώργος δεν γίνεται. Κάποιος δεν έχει σκεφτεί να βγάλει τον πρώην να μιλήσει, να πει. Δεν έχει άποψη ο Γιώργος για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο κόσμος δεν θέλει να δει Γιώργο. Τι θέλει? Πώς θέλει Βαρουφάκη? Δηλαδή Βαρουφάκη δεν θέλουν ξαφνικά. Σάτυρα περνάει κρίση. Βάλει τον Γιώργο. Αφού βλέπει το Μέγκα δεν τα πάει καλά με το δελτίο. Το σατυρικό. Βάλει τον Γιώργο. Τι έγινε τώρα, μπήκε το 13, ξεκίνησε το μνημόνιο, θα φύγει τώρα. Ε? Το μνημόνιο, ναι. Γιατί μπήκε το 13. Τα έχουμε μετά. Θα, μην τα πούμε από τώρα. Μην πούμε τα ευχάριστα αμέσως. Να μείνουμε λίγο με τον απόϊχο του 12. Απλά μην μας πάρει η τροχιά της ανάπτυξης, φοβάμαι. Όχι, δεν θα σε. Ο τροχός. Ο τροχός. Τροχιά, ο τροχός. Μην φοβάσαι. Δεν. Θα έχει ανάπτυξη, θα έρθει ανάκαμψη. Όσοι πρέπει, τόσο όσο θα. Δεν θα έρθει πάρα πολύ. Και για πρώτη μέρα του χρόνου, πόσο ανάπτυξη πια? Την πρώτη, από τη δεύτερη. Η Ελλάδα είναι τι. με το καλημέρα. Έχουμε τελειώσει με τις ευχές. Έχουμε άλλη μία. Καλή χρόνια, καλή χρόνια, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Η χάρης του βοηθήσει και σας και τις οικογένειές σας να περάσουν καλές γιορτές. In every country and for every people, we love all of them, έστω και αν μας μισούν. Even if they hate us. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά για να σκάνει η εχθρή μας. Καλή χρόνια, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Τελείωσε και το τραγούδι του. Every People. Του Every People, χρόνια πολλά. People λέει Buddy, τι λέει. Ο Πατακός. Πατακός, του Every People. Α, ναι, αυτό λέει. Δεν το πρόσεξε. Είναι παλιές ευχές. Even if they hate us. Ναι. Και το λέει και ο Άδωνης μετά. Το λέει και ο Άδωνης. Για τους εχθρούς δεν λέει έτσι ακριβώς. Οπότε νομίζω ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ευχών. Εμείς τα είπαμε. Άντε να φύγουμε. Δεν έχει κάτι. Πού να πάμε. Όχι, θα μείνουμε εδώ. Νόμιζα ότι. Επειδή τελειώσαν οι ευχές. Να τελειώσει και η κουμπί με την ευκαιρία. Όχι, εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε. Νομίζω καλά ήταν αυτά. Μπήκαμε σιγά σιγά και χαλαρά και μελωδικά κυρίως στη νέα χρονιά ως Ελληνοφρένεια. Αλλά επειδή η εκπομπή Ελληνοφρένεια είναι και εκπομπή πνεύματος. Κυρίως. Κυρίως πνεύματος, προβληματίζει, ανεβάζει το επίπεδο. Ναι. Το κάνει όλα αυτά. Δεν το κάνει. Γιατί είναι κατεβασμένο. Βέβαια, κοίτα γύρω σου. Α. Οπότε δίνουμε και, Όχι, εδώ. Α, ναι. Δίνουμε και πνευματική τροφή στον κόσμο. Ναι, κύριο, αυτό είναι η βασική αποστολή της Ελληνοφρένειας είναι αυτή. Φάτε την. Ναι, φάτε την. Ο γέρος ανασήκωσε το κάτασπρο κεφάλι και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χέτι λονταριού και με σπιθόβολη ματιά μέσα από τα στήθια βγάζει στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλικαριού. Αν οι ζητιάνοι σαν και με δεν έχειναν το αίμα, οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα. Δε με θυμάσαι, Κωνσταντή. Σε λίγο του φωνάζει. Γρήγορα εσύ με ξέχασες. Μα σε θυμάμαι εγώ. Ποιος τόλπιζε να ειδεί ποτές. Ο γέροντας στενάζει. Τον καπετάνιο Ζήτουλα, τον ναύτη υπουργό, και σκύβοντας την κεφαλή στα διάπλατά του στήθη, τη φτώχεια του ελισμόνησε, τη δόξα του εφήμιθη. Ποιος είσαι, καπετάνιο μου, και ποιο είναι το νησί σου? Ο ψαριανός τον ερωτά με τόνο θλιβερό. Γιατί γίνεται αυτό? Και όρτσα, μάινα τα πανιά, φωνάζω στα παιδιά μου. Στο στρίψιμο του τιμονιού μασίμωσες μαντάρα. Ο Τούρκος κοντοζήκωνε, η μαύρη του καμπάρα αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε. Μα αδελφίνη γρήγορα και εκείνος εγλιστρούσε. Οι ναύτες μου φωνάζανε, τι κάνεις, καπετάνιο? Κι εγώ τους λέω, τον ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω. Μα δάκρυ βλέπω χήνεις. Μαντρός μου, δακρυβερκτά ο Κωνσταντής φωνάζει και με στα στήθη τα πλατιά σφιχτά τον αγκαλιάζει. Και ενώ δύο γίγαντες με τα λευκά κεφάλια στα άσπρα τους χέρια δάκρυα κυλούσαν σαν κρυστάλλια. Ποιος δεν συγκινήθηκε? Νιέχ. Ποιος δεν συγκινήθηκε? Μιέχ. Συγκινήθηκε. Μιέχ. Είναι ο Κώστας Πρέκας. Τον Κωνσταντή που θέλει να σώσει τον ψαριανό. Σώθηκε ο ψαριανός τελικά. Μάλλον. Ο οποίος έχει χαθεί. Δεν μπορεί να σωθεί ο ψαριανός. Δεν έχει σημασία. Ο ψαριανός ανήκει υπάρχει σε όλους. Υπάρχει σωτηρία για τον ψαριανό? Μάλλον όχι. Αλλά η προσπάθεια γίνεται από τον Κωνσταντή. Από τον Πρέκα. Τον Κωνσταντή, όχι τον Πρέκα. Ο Πρέκας το διαβάζει και κλαίει. Μιέχ. Στο κλάμα και στη μύτη, Κώστας Πρέκας. Εδώ είναι και μεσημέρι, τι να κάνουμε. Από πού να τα αρχίσεις. Ψαριανός, Πρέκας, Κλάμα. Όλα μαζί. Λοιπόν, μια μουσική ανάσα. Θα κλείσει το πρώτο μέρος εδώ για να πάμε αμέσως μετά στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Λοιπόν, η χρονιά που έρχεται, το ακούσατε, το έχει πει ένας άνθρωπος, όχι τυχαίος. Ξέρει. Καταρχήν μας έβαλε στο μνημόνιο, δεν ξέρει. Πότε θα βγαίναμε. Άντε έτσι στην τύχη. Και είπε το 12, έχει πέσει μέσα για το 12, ναι. Ότι απαλλασσόμαστε. Και θα πέσει και το 13, το ξεκινάει η τροχιά που λέγαμε πριν. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση και πάλι καλή χρονιά. Και χρόνια πολλά και χαρούμενη χρήση. Πρωτοχρονιά. Μου λέει ο κύριος. Αλλά δεν το έχει πει μόνο ο Γιώργος, γιατί ο Γιώργος είναι και χθεσινός. Το λέει ένα σημερινός. Ο Ιωάννης Τουρνάρας. Sorry, αλλά ο Γιώργος είναι πάντα σημερινός. Δεν έχεις δίκιο. Δεν είναι ποτέ παγιάτικος ο Γιώργος. Αυριανός. Ναι, είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν παγιατεύει και τον θες πάντα να τον βλέπεις να τον ακούς. Ενώ από τους πρώην πρωθυπουργούς δεν θες, σου λείπει ο Σιμίτης. Δεν πιστεύω το αυριανός να είναι τίποτα υπονοούμενο αυριανή με τον παππού. Όχι, όχι, όχι, τίποτα άσχημο. Συνωμοσιολογίες, δεν θέλω να ξέρω, ξέρω και σε ψέκασαν. Σε ψέκασαν, το βλέπω. Όχι μόνο ο Γιώργος, αλλά το έχει πει κι άλλος. Έχει κάνει προβλέψεις και μεταγενέστερος, άξιος. Βαψομαλιάς. Του χρόνου θα έχουμε πλεώνασμα και όχι μηδενικό πλεώνασμα, θα έχουμε θετικό πλεώνασμα. Μπορούμε λοιπόν να ζήσουμε με βάση τη συμφωνία που έχουμε ένα μέρος από το πλεώνασμα αυτό να χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε τα μέτρα του 14 να είναι περισσότερο ήπια από αυτά τα οποία προγραμματίζονται σήμερα. Επειδή όμως δημιουργούνται ερωτήματα τώρα, γιατί είπε εδώ ο κύριος Τουρνάρας ότι του χρόνου, εννοείται η δήλωση έχει γίνει κατά τον Νοέμβρη, που μας πέρασε το 13. Δεν θες να ξέρεις πότε ακριβώς ναι. Θα αρχίσει. Οι γιατί... Μάγιας είπανε 21. Μπράβο, το είπαν οι άνθρωποι. Του χρόνου είναι τώρα. Μπορεί να μην πήγε πολύ καλά. Δεν τέλος πάντων. Κάποια στιγμή θα πέσουμε. Κάποια στιγμή. Ο Στουρνάρας δεν μπορεί. Ο του χρόνου έχει ξεκινήσει. Mm. Τώρα είμαστε στο του χρόνου. Τώρα θα έρθει η ανάπτυξη. Το Φλεβάρι, τον Δεκέμβρη στο τέλος. Τον Οκτώβρη έχουμε εδώ αναλυτικά. Να είμαστε αναλυτικά. Και εμείς έτοιμοι να υποδεχτούμε. Ναι, γιατί είμαστε εκτός από έτσι, εκπομπή έτσι, που ανεβάζει το πνεύμα, είμαστε και εκπομπή ενημερωτική κυρίως. Όχι αυτό, για να ραφτούμε, να είμαστε έτοιμοι για την ανάπτυξη όταν θα μας έρθει. Καλοκαιρινά να βάλεις και θα φυσάει. Ήθελα τα μεταξωτά, αλλά εντάξει. Ό,τι πρέπει είναι για καλοκαίρι, ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι μετά την εκταμίευση της δόσης στις 13 Δεκεμβρίου και όσο περνά ο χρόνος, αυτή η άρση της δραχμικής αβεβαιότητας για την οποία σας μίλησα, κατά την άποψή μου θα έχουμε τα πρώτα δείγματα, δηλαδή. Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα αρχίσει να γίνεται θετικός μετά από το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και μετά θα καταγράφεται μήνα-μήνα θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή από το φθινόπωρο θα αρχίσουμε να, θα αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, λέτε. Πιστεύω το κλίμα θα αλλάξει αρκετά νωρίτερα. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει. Σου είπα, εγώ καλοκαίρι. Με πλάνεψες. Φθινοπορεινά πρέπει να βάλω. Όχι, είπε πριν από το φθινόπορο. Α, είπε πριν. Είπε πριν. Το δεύτερο εξάμεινο αρχίζει Ιούνιο. 1η Ιουλίου. Α, εντάξει. Οπότε μα, γι' αυτό το ρώτησε και η Τρέμη, είχε την ίδια πορεία με σένα. Πώς θα βάλει. Και να βάλει το καλοκαιρινό Van Cleef, το χειμερινό. Ναι, ποιο. Μα τα αλλάζει και τα χρώματα. Τα αλλάζει. Πάει ανάλογα με το. Ναι, και ανάλογα με την κρίση. Το φοράει 5 όταν δεν έχουμε κρίση, 1 όταν έχουμε κρίση, όταν έχουμε μέτρα. Όταν στο έχουμε... χέρι, ένα να μην πολύ φαίνεται. Όταν έχουμε εθνική επιτυχία, βάζει πάρα πολλά που είχαμε πολλές. Το ίδιο κάνει και με τις πλαστικές. Δεν δηλαδή, το ξέρω. Βγάζει όταν έχουμε. Ή βάζει. Μα γιατί αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα πλαστικών. Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υποθέτω. Φυσική ομορφιά μου φαίνεται. Είναι. Οπότε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι Έλληνες ακούγοντας τις διαβεβαιώσεις Στουρνάρα και Γιώργου, το έχουν ρίξει στο πανηγύρι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι ο αιώνιος λόγος του Θεού. Γιώργο, το μικρό στράκι. Είμαι ο Λεωνίδας Μολόν Λαβέ, βέβαια, συγγνώμη. Μολόν Λαβέ ήταν η επιτάς. Αυτό πρέπει να φωνάξουμε. Γιώργο, κίτρινο κερί. Ήταν η επιτάς, αγαπητοί φίλοι. Εδώ θα πέσουν κορμιά. Τέρμα. Κλαίει η νύχτα και η βροχή. Πέφτει, αγιάζει στην ψυχή. Ναι, μάνα μου, δεν το έβγαλα ποτέ μου το χακί. Νύχτα και βροχή. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω σε αυτή την ηλιόλουστη Ελλάδα. Μικρό περπάτα στα χείλη, χάθηκαν και πάνε οι φίλοι. Ωϊμέ! Δίχως λάθη το καντήλι, μικρό περπάτα στα χείλη. Δεν είναι όμως ζωή αυτή. Ηρεμήρισε τη μάρη. Κιόμισε το νιό φεγγάρι, λαβωμένο παλικάρι. Ηρεμήρισε. Σφουγγάρι. Και βροχή. Κουτσουλίτσες. Ερεμένη ο γιο. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Προσέξτε, η γροθιά έγινε μούτζα. Στερενή μας η γιούλε γροθιά έγινε μούτζα. Η δημοκρατική αριστερά του κόλου. Μούτζα. Μούτζα. Στην Κρήτη στείνουν καρτέρι. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Στο ψηλό ριγκλημέρι. Στο είδο του πάλι το χέρι. Να. Το χορός πρατεί. Έχω να δώσει. Επίσης. Έχω να δώσει. Τσεκούρι. Έχω να δώσει. Είναι πολλά τα λεφτά. Όταν δεν θα πεις τη λέξη τώρα σύγχρονη εποχή μαλάκας, λες Γιωργάκης Παπανδρέου. Άις το καλό, λέω. Ναι. Τι γίνεται, θα γ***σουμε. Πού πάει το πράγμα. Να πάει να γ***θείτε. Ένα με νοιάζει η αγωνία του κόσμου. Ναι. Να γ***θείτε όλοι και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Συνεχίζω. Είμαστε αντίθετοι, είμαστε αντίπαλοι στην πολιτική που καταστρέφει, που ισοπεδώνει τα εργασιακά δικαιώματα. Είμαστε ένα κράτος το οποίο θα υπερασπιστεί τους πιο αδύναμους. Εγώ έχω πονέσει και έχω λυπηθεί, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για πολλές άλλες περικοπές. Αντε γαμίσω ρε μ***α με το Πασόκ να μου και τα λοιπά. Όταν δεν θα πεις τη λέξη τώρα σύγχρονη εποχή μαλάκας, λες Γιωργάκης Παπανδρέου. Thank you and welcome to Greece. Εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Να πάει να γαμίσετε. Άκρα του τάφου σιωπή. Ένα γλεντζέδικο τραγούδι της τάβλας. Χορός έπεσε πανηγύρι ολόκληρο. Χαμός έγινε. Να φύγουμε όμως από αυτά. Πού έτσι θα πάμε. Θέλω να ξέρω το δρόμο. Περίπου, δεν θυμάμαι σε χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά στην άλλη άκρη της Μεσογείου. Έλα την Ιβηρική. Δεν και τίποτα. Και δεν θα πάμε μόνο στην Ισπανία. Με κανό θα πάμε. Το ταξίδι δεν θα είναι μόνο τοπικό. Θες με κανό, με κανό. Πάμε όπως θα είναι ουτοπικό. Θα είναι και ουτοπικό, είπα τοπικό, ναι, και θα είναι και μεταφορά στον χρόνο. Πάμε λίγο πίσω. Όχι πολύ, στον εμφύλιο, τον ισπανικό. Ελεγχίσει το δέντρο, ρούμπα, λα, ρούμπα, λα, ρούμπα, πα. Ελεγχίσει το δέντρο, ρούμπα, λα, ρούμπα, λα, ρούμπα, πα. Una noche me dio paso, ay Carmela, ay Carmela. Una noche me dio paso, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba pa. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba pa. Ponte sombra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Ponte sombra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba pa. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba pa. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba pa. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba pa. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Resistir, ay Carmela, ay Carmela. You mentioned me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hope you die so happy together. Show you up in this time. And you say you belong to me. Use my mind, imagine how the world would be. So very fine, so happy together. Don't deny, it's it gets to me. It's the only one for me. It's you and you for me. So can we together? Είναι αυτοί που τραγουδάνε το τραγούδι με τίτλο Happy Together, των Leningrad Cowboys. Ευτυχισμένοι μαζί. Α, αυτό με το Μπέζου, δεν είναι. Του Μπέζου, μια σειρά ήταν. Μέγαν, δεν ήταν. Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί. Όμως μπορεί. Όμως μπορεί. Είναι, δεν είναι μόνο οι Leningrad Cowboys, είναι μαζί με τον Κόκκινο Στρατό. Α, με την χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Ναι. Ό,τι έχει μείνει δηλαδή. Και είναι πολύ ωραίο. Άμα το βάλετε στο YouTube, είναι πολύ ωραίο. Αν το είσαι ένα pick-up, κάτι. Είσαι ένα pick... Δεν έχει εικόνα το pick-up. Είναι κάτι συναυλίες που έχουν δώσει οι Leningrad μαζί με τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού και είναι χιλιάδες κόσμο από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Νοσταλγή και αυτή του παρελθόντος. Άστα. Ή του μέλλοντος, ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Πού σε βρήκε ο χρόνος. Εγώ τον βρήκα. Πώς. Κυνηγούσε να τον ευρώ. Έλα εδώ βρε. Βρε χρόνε. Δεν θα σε χρόνε, χρόνε κερατά. Λοιπόν, τώρα πες κερατά. Ναι. Λέω να συνεχίσουμε την πολύ όμορφη εκπομπή μας. Συνήθως αυτές τις μέρες μας λείπουν άνθρωποι. Κερατάδες. Όχι, όχι. Δεν συνδέεται. Όχι, επειδή το πες. Εντάξει. Δεν μας λείπουν άνθρωποι. Ναι. Τι λείπει σε όλους μας. Κάναμε μια μικρή αναφορά λεφτά. Πριν. Λεφτά σίγουρα, αλλά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τα λεφτά. Όχι, έχουμε. Αυτή και αν δεν μπορούμε να την ακούσει. Αυτή την ακούς μάλλον, αλλά όχι όπως... Μέτρα, το βρήκα. Μας λείπουν μέτρα. Όχι. Θέλουμε μερικά μέτρα για τον νέο χρόνο. Όχι. Τι όχι, δεν θέλουμε. Όχι. Εγώ θέλουμε. Με το μέτρο θα πάμε. Μυαλό με το μέτρο. Όχι μέτρα, μυαλό με το μέτρο. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας, δημιουργό της νέας εφημερίας. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα φοβάται η καθιστική τάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η δύσκολη αντιμετωπιζόμενη γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλό συνταξιούχο. Για την διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλληλοκατανόηση των λαών, την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 109η θέση. Πανθολογούμενες ευθύνες τους. Που υπερδιπλασίασε το χρέος. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία χώρα, αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Να έχουμε θέση στον κόσμο, ουσιαστικό. Σε ποιον δεν λείπει. Μιέχ. Είναι δυνατόν. Πιο μιέχ δεν γίνεται. Και μία ώρα συνεχόμενα να βάζαμε αυτά που έχει πει. δεν τον χορταίνεις. Είναι απόλαυση. Δεν πιστεύεις καταρχήν ότι έχουν υποθεί όλα αυτά. Κι όμως και έχουν υποθεί και υπήρξε και τον διαλέγαμε είπε. Με φανατισμό και του είχαμε και πιστευτεί. Και με 10% πάνω. Με 10% πάνω και στην πιο δύσκολη στιγμή της χώρας διαλέξαμε αυτόν για να μας βγάλει από την κρίση. Αυτόν. Εντάξει. Και τι θες να πεις. Το 13 όπως είπε βγαίνουμε. Βρήκε τους τρόπους να μας βγάλει. Το 12 ήταν καλό. Το 9 δεν μπήκαμε στο μνημό. Το 10 πότε μπήκαμε. Το 10. Απρίλιο του 10 ανακοίνωσε. Σε 3 μέτρα με χρόνια, σε 3 χρόνια σωτηρία. Και ο άνθρωπος και τα τακτοποίησε εδώ και είναι στο εξωτερικό κάνει. Νοικοκύρης. Α, άξιος. Εγώ δεν έχω να πω άλλο. Νοικοκύρης. Μυαλό. The son of Margarita is άξι. Άξι γιατί είναι εκεί. Για άλλη χρήση γενικότερα. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Emigrada. Corridors full of tear gas. Our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard. We're coming rougher every time. We're coming rougher. We're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. To them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada. For them a Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard. We're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Start again from zero. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We're coming rougher every time. Rougher every time. We're coming rougher every time. We're coming rougher. We're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. We're coming rougher. Κάπως έτσι και κάπου εδώ. Μας μπήκε. Ναι, έχει μπει εδώ και ώρες. 13 και ώρες. Είναι πρωτοχρονιάτικη η Ελληνοφρένεια του 2013. Πρώτη εκπομπή του χρόνου αυτού. Το, όπως ακούστε, θα βγούμε από τα μνημόνια και θα, πού θα βγούμε, θα όσο πάμε νούπο, κάπου. Όσο νούπο. Το σε 6 μήνες. Υπομονή άλλους 6 μήνες. Να είναι όλα καλά. Και τα λέμε αυτά γιατί δεν ακούσαμε λαό πριν, όπως το κάνουμε τις καθημερινές. Γιατί καταρχήν έχουμε εδώ τον πρωταγωνιστή, αυτόν που τον χειρίζεται το λαό, το διαχειριστή λαό. Έλα, σταμάτα τώρα, εντάξει. Ναι, έλα, δεν χρειάζεται τώρα μεταξύ μας. Για σένα λέω. Το ξέρω, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν είπα διαχειριστή. Δεν είπα ότι είσαι καλό διαχειριστή. Α, ναι. Είπα σκέτο διαχειριστή. Πετρέλαιο βάζουμε. Δεν έχει βάλει ο λαός σου φέτος πετρέλαιο. Κάτι δεν έκανε καλά. Διαχειριστή, κάτι δεν έκανε καλά. Επειδή δεν τον ακούσαμε τον λαό πριν, τον έχουμε τώρα στο τέλος ως παραγγελίες, ως αφιερώσεις. Οπότε θα τον αφήσουμε στα χέρια σας και εσάς σας αφήνουμε στα χέρια του. Που είστε και το ίδιο πράγμα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, θα τα πούμε από αύριο κανονικά. Καλά να περνάτε και όλα να είναι δημιουργικά και όμορφα. Γεια σας. How, how, fucking how, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we've had enough, we quit. Δεν μου το καλά την Παρασκευή, δεν έβαλες αυτό με τον επιμηκητή. Δεν μου το ζητήσατε. Τι μαλακία έκανες, να το βάλεις. Να το πάρεις, να το ζητήσεις αφιέρωση. Δεν πιστεύω να το πάρεις, γιατί ήταν και γαμώτα. Ήταν, αλλά δεν το ζητήσατε, sorry. Τώρα που το ζητήσατε, θα το βάλω. Βάλε τον επιμηκητή την Παρασκευή. We do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, ho, ho, fucking ho. Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM. Από ποιο? Για την Αγγελία που έχετε βάλει. Ναι, τι θέλετε? Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει. Ναι, ωραία. Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου. Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με. Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ. Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον επιμηκητή, να πούμε. Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Ναι, γράφετε. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα. I'm Rudolph and I quit. Just as they think he is. That little fat cunt sat back in the sleigh cracking that fucking whip. Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά? Έχει κάνει δουλειά. 250 ευρώ το δίνω. Το έχω ακούσει. 250 ευρώ. Τι είναι, πολλά? Είναι πολλά. Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχει ένα πουλί χιλιόμετρο. Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε. Το πουλί, 400. Πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω. Όχι και εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με τον επιμηκητή. Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος. Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, μόνο, είχα εγώ και την πουλί. Μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει. Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε. Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο το πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι? Καλέ, μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε σειρά. And may stack up the front of these other useless cunts. Stick your Christmas up your ass, ho, ho, fucking ho. Δεν ξέρω. Εγώ μόνο είχα το θέμα. Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω. Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλα. Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή. Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη. Εντάξει, δεν με... ναι, καλά. Το πώς του αποτελέσματος. Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το πώς λειτουργεί. Θα σα δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι. Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα. Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Α! Μ' αρέσει πολύ αυτό. Σα αρέσει πολύ, πάρτε σόβρακα. Πάρτε σόβρακα, δεν θα χωράει πουθενά μετά. Τόσο πολύ. Α, τόσο πολύ. Christmas up your ass, how, how, fucking how. Θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, μετά τις δηλώσεις του παπαροκεφτέ του Πάγκαλου. Σα σε σον δε κομμουνιστ, σε σον δε φασίστ. Βγήκε σε σένα ένας κύριος με άπτεστα γαλλικά και στυλ και έβριζε την κυβέρνηση. Καλημέρα, πώς το λέ. Καλημέρα. Έχει υπόψη πως η λέξη κον, C-O-N, σημαίνει απλά μαλάκας. Α, τι απλά, υπάρχει και σύνθετο μαλάκας. Περίμενε, αλλά κονάρ σημαίνει ολοκληρωτικά μαλάκας. Και chef de conard, ναι, σημαίνει αρχηγός από τους μαλάκες. Ναι, αφού είναι τσίφ, σωστό. Και chef de conard et de fasciste είναι όλη η κυβέρνηση και πρώτος με σημειοφόρο τον κύριο Πανσκατό. Αυτά τα γαλλικά δεν μπορώ, κύριε. Δεν είναι τη γλώσσα, τις βρισχές. Δεν μπορώ να ακούω γαλλικά στα αυτιά μου. Δεν θέλω. Κοίταξε, τότε θα σου πω αλλιώς. Bordel de putain de merde. Μη μου λέτε με ένα merde. Μετάφραση. Σκατοπουτάνες του κερατά και μπορδέλα, ειλικρινά άχρηστα, και όλες αυτές είναι η ελληνική κυβέρνηση. Ωραία, πολιτισμένα πράγματα. Να είστε καλά. And what about ourselves? We've had enough as well. Working in that freezing factory cold as fucking hell. Βάλε αυτόν που σε πήρε την Παρασκευή, την προηγούμενη, που έρχεται τις κατάρες. Ακριβώς έτσι όπως το έχεις βάλει μαζί με το Λεβέντη. Λοιπόν, άκου να δεις, μας απαγορεύσανε τις βλαστήμεις και να τους βρίζω με τα κακά λόγια. Το λοιπόν, τις κατάρες όμως δεν μπορεί να τις απαγορεύσουν, ε. Όχι, δεν κατάλαβες. Τα κακά λόγια δεν τα φοβήθηκαν, ούτε τα απαγόρευσαν. Καλά έκανε, τις κατάρες όμως. Τα πολιτικά λόγια φοβήθηκαν. Ακούς πυρίκια γιατρεύτο να βγάλουν αυτοί που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση. Να πεθάνουνε! Ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες. Work until we drop with our bollocks brazen off. Stick your Christmas up your ass, ho ho fucking ho. Να πάθουνε καρκίνο στον εγκέφαλό τους. Ο Θεός να στείλει καρκίνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Βασίλης ο Λεβέντης είναι στο τηλέφωνο, Βασίλη. Κεράκι της Λαμπρίζης. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη. Κάτοικοι της Ελλάδος. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Ο Βενιζέλος, ο Λοβέρδος, ο Αντώνης. Αρκουδέιδες. Ρέου. Τι. Όλοι κερατάδες. Αλητεία! Αλητεία! Αρκουδέιδες! Όλοι κερατάδες. Κοντά είσαι. Τες οι απατεώνες. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα. Άντε, γεια. Πες μου τώρα ότι κλείσανε για τις γραμμές. Μόνο σου κλείνεις, δεν σε κλείνω εγώ. Τι κλείσανε? Κλείσαν τον ΟΤΕ, οι αλήτες. Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπαντρέου της γραμμής του τηλεφώνου. Αλητεία. Όλη μούργα. Όλη μούργα στην δεξιά και στο πάσο. Η μούργα. Τα καθιζήματα. How, how, fucking how, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we're bad enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, how, how, fucking how. Τώρα που το Πασόκ έχει ως νέο αρχηγό του το Βενιζέλο, μπορείς παρακαλώ αύριο να παίξεις τους μπιντέδες? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Βαρβαγιάννη. Ο ίδιος. Από εταιρεία Μπακατσέλου τηλεφωνώ. Μπακατσέλου. Ναι, με τα είδη γηνής. Από Θεσσαλονίκη με παίρνετε? Όχι, από την Αθήνα. Μπακατσέλου δεν είναι Θεσσαλονίκη? Τα κεντρικά μας, ναι, απλά έχουμε υποκατάσταση. Α, μπράβο, μπράβο. Που είναι η σύζυγος κυρίου Βενιζέλου, έτσι? Ναι. Τι θα θέλατε? Εσείς ζητήσατε κάτι από με το μιλήσατε με τον κύριο. Ναι. Για κάτι μπιντέδες. Μιλήσαμε, ναι, εσείς τι θα θέλατε? Α, τίποτα, απλά. Για τους μπιντέδες. Ναι, ναι, ναι, να σας διευκρινίσω. Ξέρετε τι, το πρόβλημα που έχω, γιατί εγώ το είδα στο εξωτερικό, αυτό εξήγησα στον κύριο. Αν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε, καλώς. Ναι, πείτε μου. Εγώ ήθελα, γιατί το είδα στο εξωτερικό, μπιντέ με καπάκι. Έχετε εσείς τέτοιο πράγμα? Μπιντέ με καπάκι που να. Γιατί στην Ελλάδα δεν το έχω δει. Λοιπόν, υπάρχει καπάκι που προσαρμόζεται πάνω σε λεκάνη που κάνει χρήση και μπιντέ. Η λεκάνη κάνει χρήση και μπιντέ? Ναι, μάλλον αυτό θα εννοείτε. Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Μπιντέ ξεχωριστό με καπάκι. Πώς είναι η λεκάνη που κλείνει, άμα θες? Α, υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει. Θέλω το μπιντέ να κλείνει από πάνω. Ναι. Γιατί το έχω δει μόνο έξω, δεν το έχω δει στην Ελλάδα και με είχε προβληματίσει και εγώ το ψάχνα. Και να είναι αν είναι δυνατόν τετραγωνισμένο. Το έχετε δει? I'm Santa Claus's wife. I know what he's really like. Sneaking into them little kids' rooms, he's a fucking pedophile. Υπάρχει τη ρόκα ότι ό,τι μπιντέ έχει, υπάρχει καπάκι. Υπάρχει καπάκι πάντως. Βεβαίως, ναι. Ξέρετε τι τιμή είναι αυτά? Θυμάστε καθόλου ή όχι? Θα σας πω. Βασικά θέλετε, μου είπατε τετραγωνισμένο λίγο, έτσι. Αν γίνεται, ναι, είναι πιο στυλάτο και αν υπάρχει και σε χρώμα. Σε χρώμα, μόνο λευκό. Πράσινο. Δεν έχει πράσινο με ήλιο πασόκ. A devious old drunk and I'm married to the cunt. So stick your Christmas up your ass, ho, ho, fucking ho. Όχι. Όχι. Μπορώ να βάλω εγώ από πάνω άμα θέλω? Τι να βάλετε? Σχέδιο. Αυτοκόλλητο άμα θέλω. Ναι, αυτό είναι δική. Είναι δικό μου, γιατί θέλω να βάλω έναν ήλιο έτσι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Επίσης, θέλω αν γίνεται το βρυσάκι, πώς είναι στις κουζίνες καμιά φορά που το βγάζεις από τη θέση του και το πας όπου θες? Ναι. Θέλω το βρυσάκι στο μπιντέ να βγαίνει, έτσι για βαθύ καθάρισμα. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Ναι, γίνεται. Έχετε τέτοιο? Ναι. Α, τιμή δεν μου πάτε. Λοιπόν, ο μπιντέ με το καπάκι είναι γύρω στα 200 ευρώ. Καλά είναι. Καλά. Είναι καλό υλικό? Είναι πορσελάνη, τι είναι? Είναι τη ρόκα πορσελάνη, εννοείται ότι είναι ο μπιντέ πορσελάνη και το καπάκι είναι συμπαγέ πλαστικό. Δεν θέλω τώρα τίποτα πλαστικούρε και τίποτα τέτοια. Όχι. Δηλαδή, εγώ το προσέχω. Ή θα βάλει τον κόλο σου σε κάτι καλό ή θα το βάλει σε προχειρό πράγματα. Δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Έτσι, καλά κάνετε. Είμαι από αυτού που λέμε, εγώ φυλάω τον κόλο μου. Καταλάβατε. Κατά. Και τον πληρώνω. Λοιπόν, περιμένω να σα πω και την μπαταρία. Και την μπαταρία. Με μπαταρία είναι? Δεν είναι μαζί με μπαταρία η τιμή αυτή που σας είπα. Η μπαταρία είναι ξεχωριστά η τιμή της. Α, αν πέσει η μπαταρία μπορώ να φέρω το αυτοκίνητο δίπλα να τη φορτίσουμε? How, how, fucking how, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we're bad enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, how, how, fucking how. Να σου πω. Έλα. Μην τυχόν και κάνεις κανένα αστείο αύριο και δεν βάλεις τον Ελληνάρα που σε πήρε. Θα τον βάλω. Και μέσα θα βάλεις λίγο Βένι Βίντι Βίτσι, λίγο Μιχαλολιάκο, λίγο Εγέρφητο, κανένα Λεβέντι με ζώα, ξυπνάτε να πάω σε καρκίνο και τέτοια, να λιώσω αύριο. Γεια σας. Γεια σας. Real FM. Ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο σταθμό? Τι θα θέλατε, όπου τηλεφωνείτε? Θέλω να ρωτήσω γιατί αυτή η έχθρα και η επίθεση προς τον Σαμαρά, μπορώ να μάθω. Και θέλετε τον υπεύθυνο του σταθμού, βεβαίως, να σας εξυπηρετήσω εγώ. Ναι, αν υπάρχει κάποιος να μιλήσω. Ναι, με μένα, μιλήστε με μένα. Εσείς είστε νεοδημοκράτης? Όχι, είμαι Έλληνας, κύριε. Είστε Έλληνας. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο ανησυχητικό. Στηρίζετε γενικώς τους προδότες του έθνους? Είναι ανησυχητικό αυτό, είπατε? Ναι, όχι, δεν ξέρω ποιο είναι πιο πολύ. Ότι στηρίζετε τον Σαμαρά ή ότι είστε Έλληνας. Ναι, κύριε, ότι πάτε να μας βάλετε σε περιπέτειες. Ποιος? Εσείς. Εμείς πάμε να σας βάλουμε σε περιπέτειες. Εσείς που δεν ψηφίσατε το Σαμαρά και το Βενιζέλο να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Εσείς μας πάτε σε περιπέτειες. Σοβαρά μιλάς τώρα? Σοβαρά μιλάω τώρα. Αν είχαμε τον Αντώνη μπροστά, γιατί δώσατε 18 στον Αντώνη μόνο? Τυπράκος είσαι? Όχι, δικοματιστής. Του παλιού δικοματισμού. Δικοματιστής? Ναι. Όλη μούργα! Όλη μούργα στην δεξιά και στο πάσο. Η μούργα! Τα καθιζήματα! Γιατί δεν δώσατε παραπάνω στον Αντώνη να έχει ισχυρή εντολή? Δεν ζήτησε ισχυρή εντολή να κυβερνήσει? Αλητεία! Έσχος! Έσχος! Μήπως είστε προδότης Έλληνας? Ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες! Δεν βλέπετε, κύριε, ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να κυβερνήσει? Φασισμός! Προδοσία! Τι με νοιάζει για τον Τσίπρα? Θέλει ο Αντώνης και δεν το βοηθήσατε. Αρκουδέιδες! Στο διάλο να χάνεστε. Τι είπατε? Τίποτα, σας έβρισα. Εμένα ναι. Εσάς ναι. Με βρίσατε? Ναι, πολύ άσχημα. Εμένα ναι. Εσάς ναι, που ακούτε τώρα. Ποιο είναι το όνομά σου, ρε μου? Ή τι είναι αυτές οι κουβέντες? Ποιο είναι το όνομά σου, να έρθω να σου το γαμίσω από κοντά τώρα. Κοιτάξτε, να το συζητήσουμε γιατί έχω άλλο ραντεβού τώρα. Έχεις ραντεβού? Ελάτε, αλλά σε μια ώρα, γιατί θα παίρνουμε μέχρι τις 3. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και εγώ σας έβρισα, όχι τόσο. Γαμίσω το σπίτι σας. Ας κάνουμε μια πολιτισμένη αντιπαράθεση. Είσαστε γαμίσω όντα, δημοσιογράφοι. Μην μπλέκετε τα θέματα. Σας ευγαμίσω όλους, η Χρυσή Αυγή έναν έναν. Εγεύω το, όλοι όρθιοι. Πες το από την αρχή, μου το έκρυβες. Για να κάνω μια ερώτηση. Βάζεις γυαλιστικό πάνω? Βάζεις γυαλιστικό? Τώρα το καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι βάζεις και αντιλιακό, μην αρπάξει. Να βάλεις, μην γίνεις πακιστανομούρης. Και σε διώξουνε μετά οι δικοί σου. Να ξυρίζεις με ξηράφι κόντρα, έτσι ώστε αν πέσει ένα μαντήλι πάνω σου να μην σκαλώσει. Τέτοιο πράγμα η Χρυσή Αυγή να γραφτώ κι εγώ, άμα κάνει τέτοια επίδοση. Βένι, Βίτι, Βίτι. Μα κάνει, κάνει. Σας σηκώνετε παραπάνω. Stick your Christmas off your ass. How fucking.